साथ संबंध नहीं बनने देना चाहिए। संबंध न बनने देने से उपयोगी हो जाता, इसीलिए कहते हैं सिद्ध सिद्धयो समभूतम। उससे कोई जो है भगवान प्रसन्न हो गया या विपरीतता आ गई, ये दोनों से चित्त में किसी प्रकार का विकार उसके उत्पन्न नहीं। ऐसे हो करके योगी कर सकता है। योगी जो कर्म करता है उसका फल ऐसा हुआ नहीं ऐसा हुआ, उससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ नहीं हुआ, इसको लेकर के कर्म नहीं करता। वह ईश्वर आराधना रूप से कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है, क्योंकि वस्तुतः समत्व का नाम ही योग है। जो हमारा लक्ष्य है ब्रह्म वह सम है, और हमको समभाव को जो प्राप्त करना है तो सबसे बड़ी सावधानी क्या है कि हमारे चित्त में विषमता नहीं आनी चाहिए। और विषमता कैसे आती है? सिद्धि में प्रसन्नता हो जाती है, असिद्धि में कष्ट हो जाता है, यही विषमता है। ये विषमता नहीं आनी चाहिए। साधक को योगी को किसी भी परिस्थिति में उसकी बुद्धि में विषमता नहीं आनी चाहिए। परिस्थिति चाहे जो उसकी बुद्धि में एक विषमता नहीं आई तो संभ्रम में रहा तो वह योगी है। योगी है तो उसको धर्मा धर्म सभी कर्म जो है वह कोई भी कर्म जो है वह धर्मा धर्म योगी कर्म का संबंध से रहित हो जाए। यही एक कला है। मोक्षार्थी तो है ही, यहाँ पर फलार्थी की चर्चा तो है नहीं, यहाँ कर्म योग की चर्चा आ रही है। अब भाषण में देखें हम लोग थोड़ी सी टीका पहले देख लीजिए। भाष्य के ऊपर ये टीका है, दक्षमान योगम उद्दिश्य तन्निष्ठो भूत्वा कर्मणि क्लेशात्मकान्येपि विहितत्वाद् अनुतिष्ठे। भक्षमाण योगम उद्देश्य, ये जो कहे जाने वाला जो योग है उसको उद्देश्य में करके तन्निष्ठो भूत्वा योगनिष्ठ होकर के कर्माणि क्लेशात्मकानि अपि, क्लेश देने वाले जो कर्म है उन कर्मों को भी विहितत्वात् अनुतिष्ठ इत्याह। इसलिए विहित है इसलिए उनको करने है, उस पर स्थिर हो जाना चाहिए। शास्त्र भी है इसलिए हमको करना है। इसी बात को कहते योगस्थ सन कुरु कर्माणि केवलम। केवलम क्यों कह दिया? इतने कहना था योगस्थ सन कुरु कर्माणि, योगस्थ हो करके हे अर्जुन तुम कर्म करो। ये केवलम क्यों कहा? कहते कर्मानुष्ठान से उद्देश्य दर्शेती। ये कर्मानुष्ठान का कुछ लोग तो इसका अर्थ लेते केवल इसलिए कहा कि दैविक कर्म कई प्रकार के होते तो नित्य होते हैं, नैमित्तिक होते हैं, कुछ काम में होते हैं, तो काम में वर्जन करने के लिए केवल कर, काम में वर्जन करने के लिए कह दिया केवल। और कुछ लोग ये लेते हैं कि केवलम कर्माणि कुरु, केवल कर्तव्य तेन कर्म करो, तुम दूसरी चीज के साथ तुम्हारे चित्त का संबंध नहीं बनना चाहिए। तो दोनों में देख थोड़ा अंतर है। केवलम कुरु इसका एक अर्थ होता नित्य नैमित्तिक कर्म तुम करो, काम में कर्म न करो। पर यहाँ पर जो टीकाकार आशय निकालते हैं तो केवलम केवलम कर्माणि कुरु, जैसे कर्मण्येव अधिकारस्ति, केवल तुम कर्तव्य बुद्धि से ईश्वर आराधना पूर्वक कर्म करो, कर्म से अतिरिक्त किसी चीज के साथ तुम्हारा संबंध है नहीं। ये बहुत सावधानी इसमें व्यक्ति प्रत्यन करता है, तो होता है कर्तव्य से, फिर व्यक्ति आने लगते हैं तो फिर चित्त में रस आने लगता है, फिर कम व्यक्ति हो जाए तो फिर कम व्यक्ति हो जाए तो क्या होता है, बहुत इसको लेकर कह रहे हैं कि केवलम कर्माणि, केवल इतना मात्र कर्तव्य ईश्वर आराधना रूप से केवल कर्म, अन्य किसी चीज से तुम्हारी बुद्धि का कोई संबंध नहीं बनता। अनोखी बुद्धि जगत में बहुत चीजों में रस लेती है, एक चीज में थोड़ा रस लेती है, और वही रस जो है हमारे परमार्थ में बाधक होता है, वह रस ही बाधक होता है। कोई हमारे कर्म को शुद्ध नहीं होने देता, हमारे भजन को शुद्ध नहीं होने देता, हमारे रहने को शुद्ध नहीं होने देता, क्योंकि जगत का संबंध, जगत से जो प्रशंसा या सम्मान मिलता है बड़ा भारी रस है, बहुत सूक्ष्म। इसलिए टीकाकार का कहना है फलांतर अपेक्षा अंतरेण ईश्वरार्थम तत्प्रसादनार्थम अनुष्ठानम इत्यर्थः। केवलम का तात्पर्य निकाला कि फलांतर अपेक्षा के बिना केवल ईश्वर संबंध से ईश्वर जो है इससे प्रसन्न होता है, इसके लिए अनुष्ठान करें। तो कहते हैं तत्व तरी ईश्वर संतोष हो अभिलाष गोचरी भूत भविष्य, कहा फिर एक अभिलाषा तो रह गई, एक अभिलाषा तो रह गई ना, कौन सी अभिलाषा, कि ईश्वर प्रसन्न हो हमारे ऊपर, ईश्वर संतोषो अभिलाष गोचरी भूतो भविष्यति, हमारे अभिलाषा का विषय क्या बन जाएगा, ईश्वर संतोष करेंगे क्या, उसके साथ भी संबंध मत, उसके साथ भी संबंध किसको, भाष्यकार भगवान लिखते हैं ईश्वरार्थम तत्रापि ईश्वरो में तुष्यत इति संगम त्यक्त्वा धनंजय। ईश्वरार्थ तो कर्म कर रहा है, पर वहां भी ऐसा नहीं कि ईश्वर हमारे ऊपर प्रसन्न होकर के सामने खड़ा हो जाए, ऐसा कर ईश्वर पर भी आज्ञा मत चलाओ, अपनी अभिलाषा का संबंध ईश्वर से नहीं, उसको ईश्वर के लिए छोड़ दो, ईश्वर पे क्या है? नहीं नहीं, ईश्वर प्रीत्या के माने ईश्वर प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, पर उसमें भी जो है हमारी ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि ईश्वर प्रसन्न होकर के ऐसा कर दे, हमको दर्शन दे, ईश्वर के लिए हम कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं तो मैंने ईश्वर प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, पर उसके साथ भी हमारे मन का इस रूप में स्वार्थ रूप में संबंध, आसक्ति रूप में संबंध नहीं होना, आसक्ति रूप में संबंध नहीं होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, ईश्वर की सेवा कर रहे हैं, और ईश्वर की सेवा कर रहे हैं पर उस सेवा के फल रूप में कोई संबंध नहीं होना चाहिए, ईश्वर प्रसन्न होकर प्रसन्न हो जाए ऐसा कर दे, ईश्वर नहीं, खाली उसका कर्तव्य में संबंध। शास्त्र कहता है इसलिए कर्तव्य तीन संबंध होना चाहिए, हल के साथ संबंध नहीं होना। इसी को कहा तथा के ईश्वरों में पुष्यत इति संगम त्यक्त्वा धनंजय, पुलिस की कहा ईश्वर की प्रसन्नता दृष्टि से करें, पर उसका क्या होता है कि अंदर अनुभव, ईश्वर प्रसन्न हो करके फिर ईश्वर की प्रसन्नता हम क्या मानेंगे, हमेशा क्या होता है कि ईश्वर की प्रसन्नता का कोई न कोई संबंध हम बना लेते हैं, ईश्वर प्रसन्नता के लिए करते हैं और उसका संबंध कुछ बना लेते हैं, इसीलिए तो फिर विक्षेप होता है और कहती है विक्षेप होता है। भाई इतना जैसे भाई क्या दर्शन नहीं दिया है, मेरे जो है वहां इतनी इतनी विपत्ति करती जा रही है, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं उस ईश्वर प्रसन्नता को अर्थ रूप करके हम पकड़ते। ईश्वर प्रसन्नता का ईश्वर के साथ संबंध है, पर हम अपने मन के साथ इसका संबंध बनाते। शिकार भगवान का तात्पर्य यह है कि ईश्वर प्रसन्नता का तो ईश्वर के साथ संबंध है ना, और उसको अपने साथ जब हम संबंधित होकर के किसी रस का रस की सृष्टि करते हैं वो तो नहीं होना चाहिए। ज्ञानी कर सकता है, हाँ तो ज्ञानी ही तो बनाने जा रहे हैं, और क्या ज्ञानी जो कर सकता है उसी का तो अभ्यास करना है। सामान्य व्यक्ति के लिए भी जो योगी जब वो बन रहा है, जैसे यहाँ सामान्य व्यक्ति की बात नहीं है, ये हमेशा ध्यान में रखिए, गीता में फलानुसंधि को बिल्कुल महत्व है, कर्मयोग का फल के साथ कोई संबंध नहीं, कर्मयोग का मोक्ष रूपी फल के साथ ही संबंध है ना। इसीलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला है, ये व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला है, तो जगत का कोई फल इसके साधन से संबंधित नहीं है। खाली इतने है कि अभी सांख्य की योग्यता नहीं, हमारे अंतकरण में ज्ञान को धारित करने की योग्यता नहीं है, ऐसे में यदि हम कर्म छोड़ देंगे, जो शास्त्र भेद कर्म है इसको हम छोड़ देंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हम आलसी बन जाएंगे, प्रमादी बन जाएंगे, क्योंकि आसुक्ति रामते कर्म नए वेदांत चिंतिया तो हो नहीं पाएगा, तो हम प्रमादी बन जाएंगे। इसलिए उसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए हम ये कर्म करते हैं, तो इस दृष्टि से बढ़कर उस कर्म में योगी इस प्रकार का जो है वह करता है कि उस कर्म के द्वारा अब वो उसका लक्ष्य तो मोक्ष हो गया, और जितने भी रस मन में बनते हैं ये जगत की बात को लेकर, क्योंकि उसका फल जगत में उत्पन्न हुआ देखते है ना, ईश्वर प्रसन्नता का फल भी हमारे मन अंदर जो है यही कार्यक्रम संघात में वो फल उत्पन्न हुआ देखना चाहते है ना, इसलिए इस आसक्ति को रहित करना। तो एक सिद्ध सिद्धयो समूहत्व, भाष्यकार भगवान कहते हैं फल कृष्णा शून्य क्रियमाणे कर्मणि सत्य शुद्धिजा ज्ञान प्राप्त लक्षण सिद्धि। देखिए कितना जो है जटिल कर दिया, तद विपरीय असिद्धि तय सिद्ध सिद्धयोर के सम तुल्य भूत्वा पूर्व कर्माणि। थोड़ी पहले टीका हम लोग देखें, ईश्वर प्रसाद अर्थे कर्मानुष्ठान स्थिति, ईश्वर प्रसाद के लिए कर्मानुष्ठान में स्थित होने पर भी संगम त्यक्ता पूरी की पूर्वे में संबंधा, वहां भी संघ छोड़ करके कर आकांक्षितम पूरयित्वा सिद्धि पदार्थ मार, आकांक्षा का एक विषय इसको पूर्ण करके, मैंने कोई पूर्ण किया ना, क्या पूर्ण किया कि ईश्वरों में तुष्यतु इति संगम। अब जो फल है फल उसको भी उसकी विषय में कहते हैं सिद्धि जो आया था ना, सिद्धि सिद्धयो समो भूतो, तो यहां तक का अर्थ कितना हो गया संगम त्यक्ता, जो मूल में संगम त्यक्ता था वहां तक का अर्थ भाष्यकार भगवान ने कर दिया, और संगम त्यक्ता का क्या अर्थ हो गया, हाँ, संगम त्यक्ता का अर्थ ये हो गया कि उस साधन का ईश्वर प्रसन्नता इत्यादि के साथ भी कोई संबंध नहीं है, ये तो हो गया संगम त्यक्ता। और उसमें रहस्य इतने समझिए, ईश्वर प्रसन्नता का एक लक्षण बना लेते हैं ना, अरे ईश्वर तो प्रसन्न है आपके पास, ईश्वर किसके ऊपर नाराज है, ईश्वर नाराज रही है, पर हम ये संबंध बना लेते ऐसा हो तो ईश्वर प्रसन्न और ऐसा न हो तो ईश्वर अप्रसन्न। ये जो हम अपने अंदर भावना बना लेते हैं, इस भावना को काटना पड़ता है। ये जो भावना है ये संघ है, इस भावना का नाम संघ है, उस संघ को छोड़ दो। अब ये इससे भी ऊपर की बात बताते हैं, इससे ऊपर की बात क्या है? हाँ, इससे ऊपर की बात है कि जो आगे कह दिया सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा, क्योंकि ईश्वर की प्रसन्नता के कारण ऐसा हो न हो ये भी छोड़ दिया, पर आखिर हम मोक्षार्थी हैं, हम मोक्षार्थी हैं और कर्म करेंगे तो काहे के लिए कर्म करेंगे? कर्तव्य बुद्ध जाए कि अंतर कर शुद्धि पूर्वक ज्ञान उत्पन्न होगा, ये मोक्ष का साधन है, दूसरा तो कोई साधन है ना। तो ये तो अंदर हमको ज्ञान रहेगा कि कर्म योग जो हम कर रहे हैं इसे अंतर कर शुद्ध होकर के ज्ञान हो जाएगा। तो ये ज्ञान हमारे अंदर रहेगा तभी तो हम उसमें लग रहे हैं, ये ज्ञान तो रहेगा ही हमारे अंदर। हाँ, ये ज्ञान रहने पर भी मान लो कि इसका कोई समय का क्या निर्धारण होगा, 3 वर्ष में होगा कि 5 वर्ष में होगा कि 10 वर्ष में होगा कि जीवन भर में होगा कि अगले जन्म में होगा, इसका तो निर्धारण नहीं है, इसका निर्धारण नहीं है। इसलिए तुमको सिद्धि असिद्धि में सब रहना है, सिद्धि असिद्धि में संघर्ष है ना। सिद्धि अभी हो गई या नहीं हुई तुमको साधन नहीं छोड़ना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा जब उन्होंने 70 सीने तमाम बुलाए थे, उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं साधन नहीं छोड़ सकती, महारोग भी कहे तो भी साधन नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसी से महादेव प्राप्त होने वाले। अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ेंगे हम, साधन को नहीं छोड़ेंगे। तजो न नारद कर उपदेशु आप कहे सतवार महेश, और कोटि जन्म लगर अगर हमारी भरोसा गुणत रहो कुमारी, मैं अपना लक्ष्य भी नहीं छोड़ा, और जो साधन है इसको इसलिए वो साधन से सिद्धि मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि इसमें साधना देखे कि साधन में जो लगा रहता है वही शास्त्र में बताया हुआ साधन में निश्चित हो गया, क्यों कि प्रतिबंध इतना है हमारे जीवन में, इसका कोई निर्णय नहीं, इसका कोई निर्णय नहीं। अरे भाई यहाँ पर हम जो है भोजन करा रहे, पर कितना प्रतिबंध है पानी की और जो है वह इस जमीन के बीच में, इसका तो कोई निर्णय नहीं है। फिर पानी लेना ही है तो आपको हार नहीं माननी पड़ेगी, आपको हार मानेंगे तो फिर मुश्किल, ना मानो तो फिर खोल जाए। हमारे यहाँ 12 अंकी बन चुकी है, चारों तरफ से नदी और बीच में बोरिंग हो रही, क्योंकि चारों तरफ नदी और बीच में हो रही थी बोरिंग। इंजीनियर लोग तो ये समझे थे 40-50 फीट पर, कोई पहाड़ तो है नहीं, मैदान है, उस मैदान से 20 फीट नीचे पानी है। उन्होंने सोचा था ज्यादा से ज्यादा 30-40 फीट जाना पड़ेगा, 50 फीट चले गए पानी, आज जो है पानी नहीं पड़ रहा, महाराज ने कहा लोग यज्ञ करते हैं, हमारे यज्ञ यही है कि तुम खाओ, पियो, यहाँ पर रहो और पूछा करो, निकलेगा निकलेगा, ऐसे घबराने से थोड़ा काम होता है। और जो 100 फीट में नहीं जो है पक्का पानी निकला कि एकदम घबराए गए, महाराज के सामने नहीं बोल सकते। महाराज ने कहा कि तो निकलना न निकलना इसके संबंध नहीं है, हमने तो जो शुरू किए तो जहां तक शक्ति है तहां तक चलने दो। 3 से 10 फुट उस क्षेत्र में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इतना फुट वो गिर हो। 3 से 10 फुट तक पानी, और वो ऐसा पानी निकला कि 24 घंटे मशीन चले, चाहे जितनी चले, कितनी सामर्थ्य हो उतनी चले, पानी जो तो इन साधक को क्या है कि योगी जो है सिद्धि असिद्धि के तरफ नहीं चलता, वो चलता है आपने जब तक होगा, जितना सामर्थ्य है उतना करेंगे होगा, भगवान क्या ही है। यहाँ पर भाष्यकार भगवान देखते देखते हैं कि उसी को कहते हैं आकांक्षितम पूरे का सिद्ध शब्दार्थ मान फल कृष्ण शून्य क्रियमाणे कर्मण। भाष्य में फल कृष्ण से रहकर जो क्रियमाण कर्म है उसमें सत्व शुद्धि या ज्ञान प्राप्ति लक्षणा सिद्धि है, सत्व अंतकरण शुद्ध होकर के ज्ञान प्राप्ति लक्षण जो सिद्धि है तद विपरीत असिद्धि, और वो सिद्धि न आवे ये होगी असिद्धि। तयो सिद्ध सिद्धियों के समस्तुल्य भूत वो सिद्धि असिद्धि में सम रह करके जो है तुम पूर्व कर्माणि कर्म करो। एक महात्मा हमारे बहुत प्रेमी थे, कभी गीता का उदाहरण दे उनको, अरे वो कृष्ण कहता है वो कृष्ण ही कर सकता है, दूसरे को क्या कर सकता है। गीता में जो बात कही गई है वो कृष्ण ही कर सकता है, मनुष्य नहीं कर सकता, मनुष्य कैसे करेगा उसको। इसलिए गीता का उदाहरण है, वो उपनिषद का उदाहरण है, गीता का नहीं, गीता का कहते ही नारा देते और गंगा धर वो कहते वो कृष्ण ही कर सकता है, वो कौन ऐसा करेगा योग, और मनुष्य कैसे करेगा ऐसा, वो तो भ्रम ही कर सकता है, इसलिए कृष्ण ही कर सकता। तो ये कहते हैं कि फल कृष्ण शून्य ने क्रियमाणे कर्मणि सत्व शुद्धि या ज्ञान प्राप्ति लक्षण सिद्धि तद विपर्यय असिद्धि तयो सिद्ध सिद्धयोर की सम तुल्य भूत कृतकर्मण, उसमें भी संग्रह करे थोड़ी सी टीका है। तद विपर्यय माने सत्व अशुद्धि जन्य अज्ञान प्राप्ति लक्षण, और क्या अंतकर्म शुद्ध हो तो ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा, नहीं ज्ञान प्राप्त हुआ तो इसका मतलब यह है कि अंतकरण अभी शुद्ध नहीं हुआ, तो समझना चाहिए कि अभी इसमें जो है ज्यादा मल है और तेजी से करना चाहिए, साधन को और तेजी से करना चाहिए, ओके, कमजोर नहीं करना चाहिए और जोर लगाना चाहिए, कमजोर को करना, कमजोर नहीं है। कहाँ तुल्यता है, तुल्यता यही है कि दोनों में सम रहे, यही तुल्यता है, उससे निराश नहीं हुआ ना, उसमें निराश नहीं, यानी उसके तरफ चित्त नहीं है, चित्त किसके तरफ है, साधन की तरफ, हमको फल प्राप्त हो गया, हमको फल प्राप्त नहीं हुआ, इसके साथ संबंध नहीं है, साधन के साथ है। तो साधन आसक्त हो गई, साधन भले ही असत्य है, नहीं साधन की आसक्ति हो गई है, साधन की उसमें साधन की आसक्ति नहीं होगी, तो वो भी नहीं है, वो साधन की इसको भी अभी आगे कहेंगे कि साधन में भी आसक्ति, साधन आसक्ति नहीं है, कर्तव्यत्व वो प्रवृत्त है, कहने का तात्पर्य है कि कर्तव्यत्व संकीर्ण जो प्रवृत्ति है उसका किसी भी फल के साथ संबंध है, किसी भी फल के साथ आसक्ति उसके मन में नहीं होनी चाहिए। अब ये फल कौन कौन हो सकते हैं ये बताएं, पहले बाह्य फल हो सकता है ये बताया, और ईश्वर आराधना में भी संग हो सकता है क्या सकता है ईश्वर इस प्रकार हमारे पर प्रसन्न हो जाए है? और जो सूक्ष्म फल है कि भाई हमको ज्ञान प्राप्त हो इत्यादि, तो इसके साथ भी आसक्ति का संबंध नहीं, कर्तव्य के संबंध होना चाहिए, आसक्ति पूर्वक संबंध नहीं होना चाहिए। ये दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या होता है, आसक्ति में और कर्तव्य में एक प्रकार का अंतर। कर्तव्य करेगा तो आसक्ति नहीं कहीं भी देखे, और किंचित भी फल के साथ संबंध कर दीजिए तो आसक्ति बन जाती, चाहे वो फल कितना भी सूक्ष्म हो कितना भी अच्छा हो उसके साथ आसक्ति बन जाएगी, और केवल कर्तव्य के नाम प्रवृत्त होंगे तो आसक्ति उसमें नहीं बनती। लेकिन कर्तव्य में आसक्ति तो हो जाएगी ना? कर्तव्य में आसक्ति नहीं होती, कर्तव्य में आसक्ति नहीं होती, समझे ना? कर्तव्य में जो कर्म है उसमें आसक्ति नहीं है। क्योंकि क्यों आसक्ति नहीं है? क्योंकि उसका लक्ष्य एक बना हुआ है, उसका एक लक्ष्य बना हुआ है, इसलिए उसमें आसक्ति नहीं है। उसमें आसक्ति जब होगी तो लक्ष्य नहीं, लक्ष्य भूलेगा तभी उसमें आसक्ति हो सकती, समझे ना? जो हम साधना शक्ति कहते हैं, साधना शक्ति का तात्पर्य क्या है कि लक्ष्य प्राप्त नहीं रहा, लक्ष्य तो ईश्वर प्राप्ति हो गए, लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं, लक्ष्य यहाँ है ज्ञान, यहाँ पर क्या है मोक्ष लक्ष्य है, और ये निर्धारित है कि ज्ञान से मोक्ष होता है। कर्म क्यों कर रहा है? ज्ञान योग्यता प्राप्ति के लिए कर्म कर रहा है, पर यहाँ पर साधक को हमेशा ध्यान देने की है कि मैंने इसीलिए उदाहरण देकर के बताया कि ज्ञान वो एक दिन में प्राप्त होगा कि तीन वर्ष में प्राप्त होगा कि दस जन्म में प्राप्त होगा इसका निर्धारण नहीं, क्योंकि तो प्रतिबंध कितना है। अब आप दो वर्ष के कह ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ, अब आप निराश हो गए, अब आप निराश हो गए तो फिर आपका साधन टूट जाएगा कि नहीं? आपका साधन टूट जाएगा। क्या मान लीजिए कि इसका इसके कुएं पानी तो 50 फीट में निकल गया, हमारा नहीं निकला, तो ये जो ये फल हो गया ना वो तो फल के साथ एक आसक्ति बन जाती है, संबंध तो रहेगा, इसकी समय की पाबंदी नहीं रहेगी, समय की पाबंदी नहीं रहेगी तो पर यही है, संबंध यही रहने पर क्या होता है, आसक्ति में ही होता है। आसक्ति जब रहेगी ना तो आसक्ति में यही चीज रहती और कुछ चीज नहीं रहती, वैसा न होने पर दुख हो जाएगा, वैसा न होने पर दुख हो जाएगा। और जिस तत्व में आपको पहुंचना है वह सम है, वो क्या है, सम है, इसीलिए हेतु दे दिया है ना, वो सम है। सम में पहुंचने के लिए आपको कैसा होना पड़ेगा, आपको सम होना पड़ेगा, चित्त का सम होना पड़ेगा, और चित्त को सम होने के लिए चित्त का जो ये संबंध है ये सभी संबंध तोड़ना पड़ेगा, इधर बता। इसीलिए कहा कोशव योग हो, ठीक है, मैं छोड़ देखिए कि कर्मणि अनुष्ठितो योगम उद्दिश्य शेषतया प्रकृतम आकांक्षा पूर्वम प्रकटयति। अब कहते कर्म का अनुष्ठान करता हुआ योगम उद्दिश्य, यानी योगम उद्दिश्य कर्मणि अनुतिष्ठ कर, ऐसा न करेगा कि योग को उद्देश्य करके कर्म को करता हुआ शेषतया प्रकृतम आकांक्षा पूर्वम प्रकटयति। शेष कौन हो गया है? योग शेष हो गया ना है? ये प्रकृति योग है, ये शेष हो गया, इसको आकांक्षा पूर्वक प्रकट करते हैं। कोश योग हो, वह योग कौन है? कहते यत्रस्थ, यत्रस्थ पूर्व इत्युक्तम, जिसमें स्थित हो करके आपने कहा कर्म करो, योगस्थ कर्माणि कुरु, वो योग कौन सा है? तो कहा इदमेव, वह योग और कुछ नहीं है, इसी का नाम योग है। किसका नाम? तब सिद्ध सिद्ध यो समत्वम, सिद्धि असिद्धि में सम रहना, इसी का नाम योग। अब आप विचार करके देखिए, ज्ञान दृष्टि से और कर्मयोग दृष्टि से या भक्ति दृष्टि से, दोनों की इसकी अनुभूति बनाई। ज्ञानी सिद्धि असिद्धि में सम रहेगा कि नहीं? क्यों रहेगा? कि उसका किसी भी प्रकार के कर्म से कोई संबंध नहीं, फल के साथ संबंध नहीं है, वो साक्षी। वह क्या है? साक्षी। इसलिए वह दोनों में सम रहेगा, ये तो ज्ञानी की बात हो गई, या ज्ञानाभ्यासी की बात हो गई। सांख्य योगी की बात भी तो ये होगी ना, तो सांख्य योगी इसी से तो काटेगा ना, अपने साक्षी भाव से ही जो है वह सिद्ध सिद्धि दोनों को काट देगा, समत्व में जाएगा, ये तो ज्ञानी की बात। भक्त कैसे काटेगा? भक्त ने तो सब परमेश्वर से संबंधित कर दिया है। अब जो वह अच्छा है कि खराब है यह परमेश्वर जानता है, वह परमेश्वर जानता है, जी तो नहीं जानता ना, जीव नहीं जानता। तो वह परमेश्वर के तरफ से आई हुई प्रत्येक घटना को एक भाव में देखता है। भक्त जो आपका भक्त रहेगा तो परमेश्वर के तरफ से आई हुई प्रत्येक घटना को एक ही भाव में देखेगा, दो भाव में देखेगा नहीं। जैसे तुकाराम की पत्नी कर्कशा है तो भी वह यही कहते हैं कि भगवान की कृपा है, कि ऐसी पत्नी दिया कि सदा सावधान रहती है। और एक नाथ की पत्नी अनुकूल है तो भी उनका यही कहना है कि भगवान की कृपा है, क्योंकि अनुकूल है तो विघ्न नहीं करती। पर आप देखिए कि दो प्रकार की जो है स्थिति भक्तों के जीवन में देखिए। नरसिंह मेहता की पत्नी मर जाती है, कहते भगवान की कृपा है, भला हुआ छोटा संसार। कहते तो तीन परिस्थिति है, और भक्त प्रत्येक घटना को भगवान के तरफ से आया हुआ जानता है। तीन परिस्थिति है, पर भक्त के मन में समत्व तो एक ही बात आती है, दो नहीं बात आती, परमेश्वर की कृपा यही बात है। तो ज्ञानाभ्यासी तो साक्षी भाव में स्थित होकर के जो है इसमें समत्व में रहेगा। भक्त जो है वह ईश्वर की तरफ से आया हुआ ये जान करके रहेगा, और केवल कर्मी कैसे रहेगा? केवल कर्मी भी रहता है, हालांकि उसको महत्व यही नहीं दिया। केवल कर्मी में एक दोष यही आता है कि उसको अहंकार जो ईश्वर संबंध से टूट जाता है, इसलिए ईश्वर को बीच में रखना जरूरी है। नहीं तो केवल कर्मी भी यदि फला विसंधि रहित है तो अपने कर्तव्य से संबंध मानता है, उसके आगे वो संबंध किसी प्रकार का जोड़ता नहीं। यही तो जो है वह साधन की शुद्धि हो गई, यही साधन की शुद्धि होगी कि नहीं? कर्तव्य पूर्वक कर्तव्य से हम बचाने में प्रवृत्त है, मर गया तो क्या करोगे? तो मरने में जो दुख हुआ तो इसका मतलब केवल कर्तव्य के से, तो केवल कर्तव्य से अतिरिक्त संबंध है, अभी तो मरने में दुख हुआ, या कर्तव्य में तुम्हारी असावधानी रही तब दुख होगा। और कर्तव्य को तुमने ठीक पूरा किया तो तुमको किसी प्रकार का विपरीत भाव नहीं, समझते ही बना। तो ये तीनों जगह जो है इसकी अपेक्षा करती है, ये तीनों दृष्टि से जो है वो इसकी अपेक्षा है। इसलिए कहा सिद्ध सिद्ध समर्थ, क्योंकि समर्थम योग हो चुके, योग इसी का नाम है, किसी का नाम नहीं है, चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो, योग इसी का नाम है कि आपकी बुद्धि में समत्व बना रहे, किसी फल विशेष से आपके बुद्धि में चमत्कार न उत्पन्न हो, कोई विपरीत फल से आपके बुद्धि में कोई निराशा न उत्पन्न हो, ये समत्व का नाम ही योग। भक्त है, भक्त कर्मयोगी है समझ लो, और भक्त संज्ञा है उनकी, कर्मयोगी तो है योगी है वो, समझे करते हैं, कर्म करते हुए योगी है, कर्मयोगी है। और ज्ञान योगी भी उनको कहो तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनको निर्मल ज्ञान प्राप्त हो गया, कर्म योग से निर्मल ज्ञान उनको प्राप्त है, तो ज्ञान योगी भी हो गए। आइए कहो कि ज्ञान योगी हो गए तो संन्यास नहीं लिए, और संन्यास तो आई है क्योंकि किसी कर्म के साथ उनका संबंध नहीं रहा, इसलिए तो वो सन्यासी हो ही गए, वो सन्यासी तो हो ही गए। अगर बाहर संन्यास नहीं लिया तो कर्मयोग के द्वारा उनको ज्ञान योग की प्राप्ति हो गई, तो सब कर्म का संबंध छूट गया, तो कौन सा कर्म छोड़ने के लिए संन्यास के लिए जाए, अब साधक तो नहीं रहा ना, इसलिए विविदिशा विविदिशा संन्यास तो होगा ही, अभी जब संन्यास आई इसलिए संन्यासी है। संन्यास विधि से ज्ञान नहीं होगा, भक्ति से ज्ञान, भाई हम कहते हैं संन्यास विधि से कोई ज्ञान नहीं होता, संन्यास विधि कई बार इसको हम समझाते हैं पर आप पकड़ते नहीं। संन्यास विधि तो ये है कि जब हमको साधन का अभ्यास करने में, जैसे जगत के पदार्थ की इच्छा समाप्त हो गई है, अब साधन के अभ्यास में ये दिखाई देता है कि ये कर्म जो है वो बाधा करते हैं, तब विधि पूर्वक उसका उसका संन्यास विविधिशु करता है, तत्व को जानने की इच्छा रखने वाला करता है, और किसी काम के लिए तो संन्यास की अपेक्षा है नहीं। लेकिन कोई कर्मयोगी है, भक्त है, अनुष्ठान करते करते करते करते उसको ज्ञान हो गया, अब उसका कर्म संबंध तो छूट ही गया, उसका कर्म संबंध तो छूट ही गया ना, अब कर्म संबंध छूट ही गया, जब उसका कर्म संबंध छूट गया तो फिर उसकी आवश्यकता समाप्त हो, विधि की आवश्यकता समाप्त हो, अब वो चाहे वैसे रहे चाहे ऐसे रहे इससे कोई कारण नहीं बना, जैसा तो वैसा होता है, वैसे व्यवहार में इसको मानते थे जो है, जैसे तपोवनी महाराज आए थे तो विद्युत संन्यास पूर्वक के आए थे, और भी कई संत आते हैं तो कभी कभी जिन्हें शास्त्र का ज्ञान है वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो शास्त्र का तो उनको ज्ञान है ही है, संकल्प पूर्वक जो है छोड़ दिया चलिए, और परंपरा के लोग फिर उनको भी कहते थे कि वो तो ठीक है उसमें कोई नहीं, पर व्यवहार में संस्कार करा लेना, व्यवहार में व्यवहारिक जब तक शरीर आदि का व्यवहार है तो संस्कार करा लेना, क्योंकि वो सन्यासी समाज में आ गया व्यक्ति ने समाज में, तो बाहर में संस्कार करा लेना, तो उन्होंने भी तैराक में शायद संस्कार कराया, पर उन्होंने कहा मेरा नाक हो जाए वन जो है, आजकल वन लोग साधु कम मिल रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि वन करो, तो जो है व्यवस्था चीजें शास्त्र में स्पष्ट है उनकी, उनको घालमेल नहीं करना चाहिए, विदुष संन्यास का एक प्रकरण है, विदुष संन्यास का एक प्रकरण है, उसका घालमेल नहीं मिलाना चाहिए, उसको अपने अपने जगह साफ रखना चाहिए, तो किसी प्रकार से चिंता नहीं होगा। तो कर्माणि अनुतिष्ठतो योगम उद्देश्य शिष्टया प्रथम अक्षर ये कर दिया कि कोश योग यत्र स्थः पुरु इति उक्तम, योग कौन है अग्निमय होता यही है वह योग, योग कोई आकाश में नहीं है, यही है आपके बुद्धि की योग है, और वह बुद्धि में योग कब है? सिद्ध सिद्धि समर्थम, जो कुछ सिद्ध सिद्धि समर्थम माने जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी बुद्धि में विषमता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। कोई गाली दे रहा है कि फूल चढ़ा रहा है, आपकी बुद्धि में विषमता नहीं होनी चाहिए। ज्ञान तो होगा कि ये गाली दे रहा है ये फूल चढ़ा रहा है, ज्ञान में को ज्ञान तो होगा, ज्ञान क्यों नहीं होगा? नेत्र खुला है, श्रोत्र खुला है तो ज्ञान तो होगा ही, पर इसके कारण आपके बुद्धि में वैषम में नहीं होना चाहिए। बुद्धि में जो क्षोभ हो जाता है वो क्षोभ उत्पन्न नहीं होता। आप योगी हो, आपकी संज्ञा योगी होगी शास्त्र के अनुसार, और इसका संबंध बुद्धि से ही है, इसका संबंध बुद्धि से। क्योंकि महात्माओं के व्यवहार को जो है वह समझना ही बड़ा कठिन। एक जगह में था तो एक महात्मा ने कहा कि रमजारी जी जरा उधर चले जाओ, रात को 11 बजा था, 10:30 तो मैं थक करके आया था, बहुत थका हुआ। हमने सोचा ही महात्मा हमको स्वामी जी जो है वह हमारी बहुत थकावट है, मैं ध्वनि सेक रहा हूँ यहाँ पर, अरे मुझे एक काम करना है आपको बुरा लग जाएगा। हमने कहा आपको आँख बंद कर लें, हमको बुरा नहीं लगेगा, कभी जरा क्रोध करना है, क्रोध करना है। उसके बाद अपने नौकर को जो गौ की सेवा करता था वो नौकर नौकरानी को बुलाया, ऐसा क्रोध किया उन्होंने, हमने सोचा कि हे भगवान नहीं बताए वो बताए रहते तो मैं निश्चित समझता कि बताओ ऐसा करो बड़ी महात्मा बने। जब वो चले गए तो उन्होंने कहा कि देखिए शाम जी हम जंगल में रहते हैं, इनको बड़ी सुविधा दिया, तो एक अस्त्र यही है कि जिससे को बस में रहते हैं, इनको सुविधा में बहुत सुविधा से बस में नहीं होती, इससे बस में। हम मैं अकेले तो सब काम नहीं कर सकता, हम गौशाला चलाना सब काम, बाकी तो सब काम करते थे अकेले, भोजन नहीं बनाते थे सब अकेले करते, और वो गौशाला संभालने के लिए दो आदमी रहे। अब इसलिए क्या समझ में उसमें आया, इसलिए कहा बुद्धि में यह है विषमता उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तत्ज्ञानमुद्दिश्य कर्म कर्तव्यं फलाभिलाषेण तदनुष्ठानस्य दुर्भक्त्वात् योगयुक्तं कर्म त्वं अनन्तं श्लोकम् उत्थापयति। ऐसा जो है योगी बनकर के कर्म करो क्या फायदा होगा, उस तत्व ज्ञान होगा तुमको योगी बन तत्व ज्ञान होगा तो उसमें क्या मिलेगा? यहाँ तो जो है वह पैसा मिलता है, रुपया मिलता है, सम्मान मिलता है, माला जो है फूल मिलता है, तो फलाभिलाषेण अभी जो है तद अनुष्ठान से सुलभता, कर्मानुष्ठान तो फलाभिलाष पूर्वक बड़ा सुलभ है। अब तत्व ज्ञान मिलेगा उसमें क्या मिलेगा ये होगा उसमें क्या मिलेगा ये बात भी समझ में, इसलिए फलाभिसंधि पूर्वक जो है अनुष्ठान सुलभ है वही करना चाहिए, ऐसी आशंका करके कहते यथोक्त योग युक्तम कर्म सुवन। अब ये योग युक्त कर्म जो है उसका स्तुति करते हुए अनंत श्लोकम उठाते हुए पुनः समस्त बुद्धि युक्तम ईश्वर ईश्वर आराधनार्थम कर्म, जो समस्त बुद्धि से युक्त जो ईश्वर की आराधना रूप जो कर्म बताया, इतस्मात् कर्म इस कर्म से अलग जो कर्म है वो तो बिल्कुल विपरीत, दूरम एते विशुचि, कैसे दूरम एते किसी को दूरम एते विपरीत विशुचि अविद्या या चे विद्या, ये तो बिल्कुल जो है वह इससे उल्टे है। क्या है, दूरेण अवरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धौ शरणम् अन्विच्छ कृपणा फल हेतव कति हे धनंजय। बुद्धि योग अवरम कर्म बुद्धि योग दूरे ऐसा नुटी है। अवरम कर्म यानी समस्त बुद्धि युक्त जो है, इससे अतिरिक्त जो कर्म यानी फलाविलास पूर्वक किए गए जो कर्म, वह इससे दूरे है, इससे जो है बहुत